राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे सिंथल में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारी सब कुछ रहे। भगवान ने कृपा करी, एक विलक्षण कौतुक करो क्या कि अवधवासी बौद्ध है, उन्हें कब कब मिले तो अमित रूप प्रकट नहीं देगा। अनंत रूप से भगवान पट गए, सबसे मिल रहे हैं, सब जितने अवधवासी सबसे मिल रहे। वो जानता है मेरे से मिलते, वो जानते मेरे से मिलते, वो जानते मेरे से मिलते, सबसे मिले प्रेम से भगवान कृपालु रंग मिलाई। जाना तो प्रीति रीति रघुराई, भगवान जानते प्रीति को कौन जाए, दूसरा किसको पता है। तो सबसे मिले बड़े प्रेम से, माताओं से मिले। और महाराज कौशल्या जी विचार कर रही है, बार बार देख रही है, अतः सुकुमार जुगल मेरे बारे, मेरे बच्चे तुरे सुकुमार है। और रावण महाराज कितना बड़ा भारी, तो रावण के साथी कितने बड़े बड़े योद्धा, तो उनको कैसे मार दिया। तो माँ को कोमल लगते हैं, पर कुंभकर्ण और रावण को पूछे कैसे कोमल है तो पता लगे कैसे कैसे रावण को मार दिया, कैसे राज कुंभकर्ण मेघनाद ऐसे ऐसे तरीके। इंद्र डरता है, मेघनाथ सुर्ग इंद्र जी उसका नाम है, कैसे कर दिया। तो माता जी तो कोमल हृदय है, उसको तो बच्चे ही दिखते हैं, चाहे बूढ़े हो जाए। माँ के सामने तो बाल बाल के दिखते हैं, माँ के तो दूध टपन हटता, बच्चे को देखे दूध देता। ये प्रेम है, ये प्रेम प्रेम है, वो बड़ा विचित्र है। वात्सल्य प्रेम में बड़ा नहीं होता, वो सोता ही रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं, तो कब 26 वर्ष के पहले भक्तों की बात कहे ना, पहले मेरी बात कर, मेरे अवगुणों की दृष्टि चली जाएगी, और जब ऐसे मस्त हो जाए उस समय मेरी कहना बात, जब मेरा काम बढ़ जाएगा। और माँ को भी घूस देते हैं, तो महाराज आपके पति गुणगुण गाऊंगा आपकी नींदा गाऊंगा मैं, ऐसे देते। तो कितना प्रेम का भाव है, कैसा विशिष्ट भाव है। ये संतों का हृदय होता है, ये संतों का हृदय, भक्तों का हृदय। तो भक्त सदा ही छोटा होता है, भगवान भक्त को सबसे बड़ा समझते हैं। गोस्वामी तो कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम राम करदासा, राम जी से अधिक। पर भगत तो सदा ही छोटा रहता है, बड़ा बड़ा इंतजाम मानो, वो तो सदा ही नम्र रहता है, सरल रहता है, ऐसा भोला भाला रहता है, पर कुछ नहीं जानता, समझता ही नहीं, ऐसे भगवान के सामने रहते हैं। तो सज्जनों ये भाव है, ऐसा भाव रघुनाथ जी के प्रति रखो कि हमारे माता पिता है। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से बांधवा, ये सब बांधु है भाई, स्वदेशो भवन प्रेम, ऐसे मस्त रहो हरदम। भगवान के चरणों के शरण होने से मस्त हो जाते हैं सज्जनों, उसकी शरण लो, अपने गुरु की शरण में रहो, आनंद मस्त रहो, मगन रहो, चलते फिरते उठते बैठते। देखो राम जी के चरित्र देखने से तो सती को मोह हो गया, गरुड़ जी को मोह हो गया, क्यों को मोह हुआ, पर रामचरित्र सुनने से मोह मिट गया, अपने दर्शन देखते मोह मिट गया। वो सुनने वाता है अपने अपने बड़े भागी उन लोगों से भी अधिक जो उनका चरित्र सुनने को कथन करने को आता है। कैसी बढ़िया बात है, कितना अवसर दिया श्री रघुनाथ जी महाराज ने, बड़ी कृपा करी, अलौक कृपा करी। जो द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, ये सत्संग तब होता है, जानना चाहिए। भगवान बहुत कृपा कर द्रवित हो गए, धुल गए एकदम, ऐसे कृपा मान करके भगवान को याद करते हुए, चरित्रों को याद करते हुए पढ़े, अपने अपने घरों में इस दिन रामायण का पाठ करें, जैसा अभी हुआ है ऐसा पाठ करें, और मस्त रहे, बाल बच्चों को सिखावे, भगवान का नाम जपावे, कीर्तन करावे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा ऐसे रामायण का पाठ करे, मास पारायण करे, अपने कोई नवा पारायण करे, कोई नव दुआई करे, कम से कम नव दुआ इस स्तर पर भेंट करेंगे, भेंट श्री रघुनाथ जी महाराज की भेंट देनी, भेंट चढ़ानी, क्या नवा पाठ करना, नहीं मांस प्रदान करना, कम से कम नवा नौ दुआ रोजिना पाठ करें, और ये नवरता में दोनों नवरता में पूरा नवा, ये तो अपने कृपा से हो ही जाता है, ऐसा है। और वो आशुदुराई भी करें अपने अपने घरों में, और मस्त हो जाए भगवान के चरित्र सुनते हुए, कहते हुए, सुनाते हुए, गदगद हो जाए, मस्त हो जाए, भगवान की कृपा समझे, फिर सब काम ठीक होता है। आप से आप ही नारायण नारायण नारायण सुनो महाराज।